11 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Defensie heeft legerplaats Harskamp in Ede beschikbaar gesteld als derde noodopvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan. Vanaf morgenochtend wordt de locatie in gebruik genomen, meldt het COA dat de opvang regelt. De locatie in Zoutkamp in Groningen is al vol. In de tweede opvang, het Wallard Sacré-huis in Huis ter Heide, zijn inmiddels de eerste 100 evacuees aangekomen. Volgens de Nederlandse ambassadeur in Afghanistan is het onzeker of het lukt om de nog honderden mensen die uit het land moeten worden opgehaald voor 31 augustus te evacueren. De Taliban eisen dat de evacuaties voor volgende week woensdag zijn afgerond. Vandaag zijn er 2 Nederlandse evacuatievluchten uit Kabul vertrokken. Daarmee komt het totale aantal vluchten op 11. En sinds woensdag worden vanuit Kabul mensen opgehaald die voor Nederland of tijdens Nederlandse missies in Afghanistan hebben gewerkt. Polen bouwt in navolging van Litouwen een hoog hek langs de grens met Wit-Rusland. Ook worden er meer militairen naar de Wit-Russische grens gestuurd. Het grenshek moet migranten tegenhouden die het land binnenkomen. De Wit-Russische president Lukashenko kondigde eerder aan dat migranten die via zijn land naar de EU willen reizen niet meer worden tegengehouden. Het was een reactie op Europese sancties tegen zijn regime. En sindsdien is een grote stroom migranten op gang gekomen. Eerst via Letland en Litouwen en nu ook via Polen. Actiegroep Dieren en Recht moet van de rechters een anti-zuivelcampagne aanpassen. De kortgedingrechter oordeelde dat hun poster schadelijk is voor de melkveehouderijsector. Op de poster staat een afbeelding van een kalfje in een kruiwagen met de tekst: zuivel veroorzaakt ernstig dierenleed. Kalfjes worden direct na de geboorte weggehaald bij hun moeder. De rechter oordeelde dat de grens van vrijheid van meningsuiting door Dieren en Recht is overschreden. De actiegroep moet de website aanpassen en binnen 48 uur de posters verwijderen. Dieren en Recht gaat tegen de uitspraak in beroep. De Tweede Kamer wil dat demissionair minister Grapperhaus geen onomkeerbare stappen neemt in het onderzoek naar de veiligheidssituatie van de vermoorde misdaadjournalist Peter R. de Vries. De Kamer wil morgen eerst een brief van de minister met de stand van zaken van het onderzoek. De aanpak van Grapperhaus is ter discussie gesteld door de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. De advocaten hebben weinig vertrouwen in het onderzoek dat wordt geleid door topambtenaar Tjebbe Joustra. Ze vinden hem niet onafhankelijk genoeg. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 10 tot 15 graden. Lokaal is er kans op wat nevel of mist. Morgen is het zonnig en droog met af en toe wat stapelwolken. Het wordt 20 tot lokaal 23 graden. En woensdagavond dan neemt de kans op een bui toe. Bovendien wordt het dan een stuk koeler met op donderdag maximaal 19 graden. Tot zover het nieuws. ANWB Verkeersinformatie. Er staat 1 file, die staat op de A7, Heerenveen richting Den Oever. Daar staat tussen Kornwederzand en Breezaandijk 5 kilometer. Dit was de verkeersinformatie. Intens, meeslepend en ongelooflijk overweldigend. Het muzikale meesterwerk Carmina Burana komt in de grootste versie aller tijden naar onder andere het Concertgebouw, de Doel in Rotterdam en het World Forum Theater in Den Haag. Reserveer nu snel uw tickets op worldconcerts.nl. Belangstelling voor geschiedenis? Uitgeverij Verloren maakt geschiedenis. Ga naar www.verloren.nl. Wachten. Is het voor velen eindelijk zover? Het sporten kan weer beginnen. En voor welke sport je ook gaat, Decathlon heeft ze allemaal. Sportstart bij Decathlon. Go try! Deze maand in Plus Magazine, de Plus Klus Jaarkalender. Zo houdt u eenvoudig uw huis in goede staat. Heel veel tips voor klussen in en aan uw huis. Alles geregeld om waardig te kunnen sterven. Maar na overleg met een tweede arts wilde de huisarts geen euthanasie meer verlenen. Wat nu? En puzzel en win een midweek in Gelderland. Plus Magazine ligt nu in de winkel voor maar €2,95. Dus ga voor al je sportspullen naar decathlon.nl of een van onze winkels. Go try! Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste oude muziekfestival ter wereld, met concerten in de mooiste kerken van Utrecht. Van 27 augustus tot en met 5 september. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. Je bedrijf is gezond. Maar wat als jouw werknemers ziek worden? Er zijn verschillende manieren om je hierop voor te bereiden. Zo kun je nu de MKB Verzuim Ontzorgverzekering afsluiten. Meer weten? Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Festival Oude Muziek. Koop nu uw kaarten op oudemuziek.nl. De MKB Verzuimontzorgverzekering, zei je? Precies. Ga naar loondoorbetalingbijziekte.nl. Een initiatief van MKB Nederland en VNO-NCW. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 17 graden. Binnen zit Chris Keijne. Josephine Baker, de zwarte Amerikaanse artieste die uiteindelijk in Frankrijk terechtkwam, wordt daar, wegens haar verdiensten voor dat land, bijgezet in het Parijse Pantheon, waar de grote Fransen rusten. Ze is daar dan de eerste zwarte vrouw. En ze ligt er met 4 andere vrouwen en 73 mannen. Maar ja, dat ze daar in zo'n pantheon niet woke zijn, is ook alweer logisch. Goedenavond, welkom bij dit Oog op maandag, waarin we een blik krijgen in de opvangkazerne in Zoutkamp, waar de evacuees uit Afghanistan tot nu toe werden opgevangen. En we ons in gesprek met de oud-commandant landstrijdkrachten De Kruif afvragen hoe hard de deadline van 31 augustus is die de Taliban vandaag stelde aan die evacuaties uit Kabul. Althans aan de Amerikaanse aanwezigheid daar. Paling is de grondstof van Volendam. Maar de paling is ernstig in gevaar en dus proberen ze daar paling te kweken. Hoe doet men zoiets? En hoe hangen de prentjes van koningin Elizabeth erbij in de Queen's Gallery? U hoort het allemaal na de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 23 augustus. This is something you can say it's a red line. Ja, de Taliban stellen dus de Verenigde Staten een ultimatum. Alle Amerikaanse troepen moeten voor 1 september zijn vertrokken. President Biden doet zijn best. We're working hard and as fast as we can to get people out. That's our mission. That's our goal. Toch houdt hij er rekening mee dat de Amerikanen iets langer in Afghanistan zullen blijven. There's discussions going on among us and the military about extending. Our hope is we will not have to extend. En de Taliban waarschuwen alvast, mochten er in september nog Amerikanen zijn, dan zullen ze actie ondernemen. So it will provoke a reaction. Hugo de Jonge schrok vorige week van juichende voetbalfans. Ook in een stadion moet iedereen zich aan de coronaregels houden, vindt de minister. En dat betekent dat je met je kont op een stoel zit. Gisteren lieten de Feyenoord-supporters weten wat ze van die opmerking vonden. En die jongen zat zelf in dat stadion en vond het gezang niet erg. Ja, de stadionhumor, daar moet je tegen kunnen. Maar hij was niet helemaal tevreden over het andere gedrag van de fans. In een aantal vakken, daar zag ik toch nog wel steeds, in een aantal stadions, dat het hossen op een kluitje nog niet voorbij was. En die jongen snapt dat wel, maar denkt toch na over strengere regels. Dat is natuurlijk ook moeilijk in de emotie van het voetbal, dat begrijp ik. Maar ik denk toch dat er nog ruimte voor verbetering is en daar gaan we mee aan de slag. De beperkingen voor het verkeer op de Haringvlietbrug zijn ingegaan. En dat betekent... Er zal hinder zijn voor de mensen die hier langs willen. Ja, rijden namelijk met 50 kilometer per uur op smalle banen. Geen fijn vooruitzicht voor deze chauffeur. Het is voor mij een dagelijkse route naar Rotterdam, vanuit Zeeland. Dus ik hou mijn hart een beetje vast. De Haringvlietbrug is niet de enige oude brug die onderhoud nodig heeft, want dat is de oorzaak van die vertragingen. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen. Net als veel babyboomers uit die tijd die een staaroperatie of een nieuwe knie hebben gekregen, is dat nu met onze infrastructuur ook aan de hand. Dus er komt een hele grote onderhoudsopgave aan. In regio Noord gingen de kinderen weer naar school. En voor de meesten betekent dit ook het einde aan hele dagen niks doen, hoewel niet iedereen stil zat. Ik ben sowieso wel, heb ik wel meer gedaan dan alleen maar spelen. Ik heb mijn ouders geholpen met het hele huis schoonmaken. Sommige leerlingen zagen op tegen de wekker. Ik kan niet uitslapen. Ik mis wel het uitslapen. Ik vind het niet zo heel leuk om vroeg op te staan. Maar voor de kleinste was deze eerste dag vooral heel spannend. Zoals voor Janna uit het programma een huis vol. Ja, en ik was super bang voor de juf. Voor de juf? De juf was toch wel lief? Ja. Ja, hè? Maar hij doet anders gaat hij morgen bij mij opeten. Oh, gaat de juf jou opeten? Nee, toch? En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Deze onder... En dat vanmorgen staat in de krant vanmorgen. Die is gelezen door Ewout de Jong. De PvdA-ledenraad die zaterdag wordt gehouden kan wel eens van doorslaggevend belang worden voor de kabinetsformatie. Dat is te lezen in de Telegraaf. Er komt onder meer een voorstel ter tafel van een aantal PvdA-leden om niet in een kabinet te stappen met de VVD. Betrokkenen denken volgens de krant dat het voorstel het zou kunnen halen. En dan lijkt de Kaag-coalitie, zoals de krant het omschrijft, weer uit beeld. Maar er komt ook een plan in stemming om in de formatie met GroenLinks als één blok op te trekken. En PvdA'ers verwachten dat dat er wel doorheen zal komen, waarmee de kabinetsformatie weer verder zou kunnen. Een fusie of iets dergelijks met GroenLinks zou de PvdA-leden nog te ver gaan. Nog meer over de formatie. Het CDA formuleert zelden breekpunten tijdens de formatie, maar nu misschien wel, schrijft het Nederlands Dagblad. Volgens de Christelijke Ochtendkrant is er een groep CDA'ers die niet wil dat de partij aan een coalitie meedoet als die voltooid leven legaliseert. D66 wil dat er een wet komt die toestaat dat mensen die hun leven als voltooid beschouwen bij het sterven worden geholpen. De ChristenUnie wil dat absoluut niet en ook een groep CDA-leden is daar dus fel op tegen. Dit is een zaak van leven en dood en dat is van een andere categorie dan klimaat of woningen, hoewel dat ook belangrijke onderwerpen zijn, zegt een van de initiatiefnemers van de resolutie die op het partijcongres van 11 september wordt ingediend. In het AD een reportage over een bijeenkomst waarbij demissionair minister De Jonge sprak met 3 long-covid-patiënten. In Nederland zijn inmiddels mogelijk tienduizenden mensen die kampen met een langdurige en zware nasleep van een coronabesmetting. Zoals een van hen het samenvat, ik sta moe op en ik ga moe naar bed. Veel long-covid-patiënten voelen zich fysiek en mentaal een wrak. Het moeilijkste is dat de wetenschap bij lange na niet weet wat de oorzaak van de klachten is. En dus ook niet hoe patiënten het best geholpen kunnen worden. Voor de nodige steun en advies is inmiddels C-Support opgericht, waar al ruim 6500 mensen met long-covid-verschijnselen zich bij hebben aangesloten. De Volkskrant is ook in de kazerne in Zoutkamp geweest, waar Afghaanse evacuees worden opgevangen. Zelfs in quarantaine achter prikkeldraad is het leven er beter dan in Afghanistan, zeggen ze. Wat misschien een beetje helpt, is dat mensen uit de omgeving dingen als kleding en speelgoed langsbrengen. Zoveel dat het COA inmiddels vriendelijk maar dringend verzoekt daarmee op te houden. Dat de Afghanen in the middle of nowhere worden opgevangen is geen bewust beleid geweest. Het is het resultaat van een snelle zoektocht, want er moest snel een noodopvang komen. Het COA heeft al tijden heel weinig plaats in AZC's. Hoeveel Afghanen er nog naar Nederland komen, dat weet niemand, maar het zit er dik in dat er ook tentenkampen voor hen zullen komen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. When she was 22, the future looked bright. But she's nearly 30 now and she's out every night. I see that look in her face, she's got that look in her. Lily Allen was dat. It's not me, it's you. Vandaag is in Zeist een tweede opvanglocatie voor evacuees uit Afghanistan geopend. Want de Van Nassau-kazerne in het Groningse Zoutkamp is met 500 vluchtelingen inmiddels vol. Els Klein-Hofmeijer werkt voor Vluchtelingenwerk en sprong de afgelopen 2 dagen bij in Zoutkamp. Goedenavond, mevrouw Klein-Hofmeijer. Goedenavond. Ja, we hebben afgesproken dat ik gewoon Els mag zeggen. Wat heb je de afgelopen dagen daar kunnen doen voor die mensen die uit Kabul zijn binnenkomen vliegen? Ja, zoals je al zei, ik werk op het hoofdkantoor van Vluchtelingenwerk in Amsterdam. En wij werden in eerste instantie benaderd om echt helpende handjes daar te komen geven. Mm-hmm. Dus COA is verantwoordelijk voor het rijlen en zeilen in zo'n opvanglocatie. Maar zij vroegen eigenlijk, er komen hier straks honderden mensen binnen, kunnen er mensen snel bijspringen met het uitdelen van eten, van kleding, waar mensen in eerste instantie gewoon behoefte aan hebben. Okay. Dus met dat idee heb ik me opgegeven om naar Zoutkamp toe te gaan. Gebeurt dat vaak? Ik bedoelde niks badinerends mee, maar dat het kantoorpersoneel wordt ingezet voor zo'n klus? Nou, dit was helemaal mijn eigen initiatief. Okay. En dit is natuurlijk ook een uitzonderlijke situatie. Ja. We hoorden allemaal dat deze mensen onderweg zouden gaan naar Nederland. Ja. En ik dacht meer zelf, als er een moment is dat ik misschien vanaf het kantoor nu moet gaan bijspringen op zo'n locatie, dan is dat nu. Ja, en dus je ging daarheen om gewoon te helpen met eten en kleren uit te delen? Zo werd ik vrijdag gebeld. Mm-hmm. Toen is een collega van mij al zaterdag daar ter plekke geweest. En die zei al snel, eigenlijk zijn hier al veel helpende handjes. Maar wij als Vluchtelingenwerk, dus als NGO, als organisatie die opkomt voor de rechten van asielzoekers in Nederland, kunnen misschien ook al heel goed hier helpen, omdat er veel vragen zijn over mensen die terecht zijn gekomen in Nederland, maar onderweg gezinsleden zijn kwijtgeraakt. Hmm. Dus toen hebben we al snel bedacht, die helpende handjes, misschien redt dat zich, maar wij kunnen hier ons eigen kantoor, kantoor moet ik, dat zeg ik, maar we zaten op een slaapkamer met 2 bedden. Ja. Hoe voelen de nieuw aangekomen Afghanen zich daar? Hoe is de sfeer? Nou, op zich is de sfeer goed. Ik denk mensen zijn overrompeld of ze zijn nog echt aan het verwerken wat hun is overkomen. Ook gisteravond ging ik om 10 uur naar huis. Dat wil zeggen, ik kon mijn collega logeren, want ik kon niet meer naar Amsterdam komen. Maar wij gingen daar om 10 uur weg en toen waren er nog mensen die binnenkwamen. Er waren mensen die soms, begrepen wij vandaag, 2 dagen niet geslapen hadden. Tijden op het vliegveld van Kabul hadden gebivakkeerd of in de omgeving in afwachting van hun vlucht. Ja. Daar was ook geen drinkwater. Want het drinkwater daar op het vliegveld, of tenminste, je kan niet uit de kraan drinken. Dus blijkbaar waren de flesjes op een gegeven moment op. Die mensen hebben echt moeilijke tijden gehad. Dus die kwamen aan in Nederland en waren vooral heel moe. Soms dus dorstig of hadden honger. Ja. Geen kleren bij zich. Ook heel praktisch. Er kwamen de hele tijd mensen vragen om een mobiele telefoon opladen. Dus je kunt je voorstellen in wat voor haast ze vertrokken zijn. Als ik ga logeren, neem ik tegenwoordig zeker mijn oplader mee. Ja, ik heb er altijd 2 bij me, ja. Ja, precies. Ja. En deze mensen die willen dus heel graag. Er zijn veel mensen hier geëvacueerd die nog contact willen houden natuurlijk met achtergebleven gezinsleden, familieleden. Daar had je het net over. Mensen die familieleden kwijt zijn geraakt. Wat verhalen of wat voor verhalen hoorde je? Ja, een voorbeeld is een jongen die we gisteren spraken. Die is hier met zijn moeder en zijn zusje. Moeder die was ook niet in staat om bij ons langs te komen, want te emotioneel. Hmm. Maar zij zijn op het vliegveld, zijn vader stond op de lijst om geëvacueerd te worden, maar zij zijn hem op het vliegveld kwijtgeraakt. Hij vertelde hem dat er met granaten werd gegooid. Ik denk dat hij traangasbommen bedoelde, want hij zei ook nou ja, dat ze daar last van hadden. Een beetje stun grenade, ja. Ja, en zijn vader is dus niet in het vliegtuig terechtgekomen en zij wel. Hmm. Dat is, die moeder heeft het daar verschrikkelijk moeilijk mee, hij uiteraard ook als zoon. En ze hadden hem gisterochtend nog wel kunnen bereiken, dus nog wel contact. Maar ja, je mag natuurlijk hopen dat die vader uiteindelijk ook in Nederland weet te komen. En ja. Hij, die vader, is dan nog op het vliegveld? Of? Nee, die was nu niet meer op het vliegveld. In de buurt van Kabul, zeiden ze. Hmm. En ze wisten ook niet goed of het nou wijsheid was dat hij naar het vliegveld moest. Nou ja, ze hebben daar natuurlijk behoorlijk wat meegemaakt. Hij vertelde ook dat hij nog steeds het is slecht had geslapen, omdat hij nog steeds de piep in zijn oor hoorde van de bommen die rond zijn hoofd waren ontploft. Ja. En ik kan me voorstellen dat je elkaar in die chaos daar kwijtraakt. Maar hoe kan dat dan? Had iedereen zijn eigen papier en zijn eigen paspoort bij zich of zo? Nou ja, hij vertelde, en dat is natuurlijk heel, ja, ook beeldend of zo, hij had de rugzak bij zich, deze zoon, met de documenten. Hmm. Dus je bent, ik kan me bijna niet voorstellen, maar je bent aan het rennen op zo'n vliegveld. Je raakt elkaar onderweg ergens kwijt. Zoon, moeder en dochter. Ja. Daar zitten de papieren van in de tas. Dus het zou ook nog kunnen dat deze man niet meer zijn paspoort heeft waarmee hij moet reizen. Verschrikkelijk. Kunnen jullie als vluchtelingenwerk dan iets doen voor mensen die zo'n verhaal hebben? Van mijn vader zit nu nog daar. Zorg alsjeblieft dat hij hier komt. Wat kunnen jullie dan doen? Nou ja, allereerst is denk ik het bieden van een luisterend oor. Mm. Dus, het is natuurlijk ook, er zijn nou ook mensen die wel een hele gezin bij zich hebben. Wij hebben de schijnende gevallen gesproken, of een aantal van hen. Nog lang niet alles, denk ik, in beeld. Maar dus allereerst gewoon hun verhaal aan horen. En daarnaast hebben we gekeken, nou ja, het voorbeeld wat ik net beschreef, hebben wij een mail gestuurd naar een e-mailadres van Buitenlandse Zaken. Die daar bijhouden, nou ja, of evacuees inderdaad, zeg maar, die de evacuatielijst bijhouden. Dus we hebben geprobeerd de zaak van deze vader onder de aandacht te brengen bij de ambassade daar. Hmm. Ja. Ja. Mensen die nu in Zoutkamp zitten en ook de mensen die nu naar die nieuwe locatie gaan, die moeten eerst 5 dagen in quarantaine. Hè? En daarna, waar gaan ze daarna heen? Nou, het is niet dat ze daarna naar een andere locatie gaan. Hmm. Zij mogen vanaf dat moment het kazerneterrein verlaten, als ze inderdaad op die 50 dag negatief zijn getest. Hmm. Maar zij wachten nog op het interview, het gehoor met de IND, de meeste van hen. Oh ja. Dus zij zullen voorlopig, is het in ieder geval handig als ze in de buurt van die locatie zijn, want die interviews zullen in een van de komende weken plaatsvinden. Hmm. En op basis daarvan wordt dan bepaald of ze een vergunning krijgen. Zijn dit allemaal mensen die daar in Zoutkamp zitten die voor de Nederlanders hebben gewerkt en die dus uiteindelijk ook hier willen blijven? Een groot deel wel. Of in ieder geval met een connectie met Nederland. Maar dan moet je niet alleen denken aan tolken, maar ook bijvoorbeeld de tuinman van de ambassade heb ik voorbij zien komen. Hm? Dus in bredere zin het ambassadepersoneel wat nou gevaar loopt, maar ook medewerkers van Nederlandse NGO's hebben we gesproken. Mm-hmm. Maar ook inderdaad mensen die eigenlijk meer een band hadden, of die voor de NAVO werkten, dus meer in brede zin zich voor Europese troepen hebben ingezet, Westerse troepen. Ja. En ook van internationale organisaties. Ja. Ja. Even tot slot, kunnen jullie ze dan ook een beetje verder door die procedure heen helpen? Of is dat jullie werk niet? Ja, zeker. Ja, en dat is eigenlijk wat wij iets meer ons reguliere werk. Ja. Want voor alle asielzoekers in Nederland bereiden wij voor op de asielprocedure. En dat doen we ook namens wat IND en Co. Dat is in Nederland best wel bijzonder dat de mensenrechtenorganisatie dat mag doen. Maar dat doen wij inderdaad in Nederland en dat willen we voor deze groep ook gaan doen. Ja. Daarvoor moeten we nog even wachten op de informatie over wat gaat er gebeuren in die interviews. Maar dat hopen wij zo snel mogelijk te kunnen doen. Ja, ja. Nou. Heel veel succes daarbij. Ja, bedankt. En hartelijk bedankt voor dit gesprek. Els Klein-Hofmeijer van Vluchtelingenwerk. En ik spreek over door het evacueren van vluchtelingen uit Afghanistan met luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf. Hij was in 2008 en in 2009 bevelhebber over 45.000 internationale NAVO-troepen in Afghanistan. Ja, want u hoorde het al in ons nieuwsoverzicht. De Taliban eisen dat 31 augustus alle Amerikanen weg moeten zijn uit Afghanistan. En de vraag is of dan alle Afghanen die voor westerse landen werkten geëvacueerd zijn. En hoe strikt zullen de Taliban die deadline hanteren? Goedenavond, meneer De Kruijf. Goedenavond. Ja, we hoorden Els Klein-Hofmeijer net een schrijnend verhaal vertellen over een gezin dat zijn vader was kwijtgeraakt in de chaos op het vliegveld. Hebt u nog contact met kennissen, met oud-medewerkers in Afghanistan? Ik heb een andere verbinding. Schriftelijk natuurlijk, als je dat soort verhalen hoort. Schokkend, en dat doet mij ook denken, niet alleen aan wat ik nu zie op televisie, maar ook aan de vluchtelingencrisis in 2015. Ja. Die wij natuurlijk hebben mee mogen maken. En dat we binnen 24 uur voor 400 vluchtelingen plaatsen moesten maken op een kazerne. En de blik in de ogen van die vluchtelingen, die vergeet je nooit meer. Ja, ja. Maar hoort u op dit moment? Hebt u contact met mensen in Afghanistan nog die u uit uw periode zeker daar kent? Ja, ja, zeker. Veel contacten. Tweetal collega's uit die tijd hebben ook gevraagd of ik kon helpen met mensen op het vliegveld krijgen. Dat zijn mensen die op de lijst staan van Defensie. Dus in principe zouden moeten worden afgevoerd. Maar je ziet dat in de chaos die rond het vliegveld heerst, deze mensen niet of nauwelijks toegang kunnen krijgen tot het vliegveld. Ja. En niet kunnen komen waar ze zouden moeten komen. En kunt u iets voor ze doen? Het enige wat wij kunnen doen is de personalia doorgeven aan de defensieattaché en de mensen die daar ter plekke op de grond zitten. De mensen krijgen instructies mee waar ze heen moeten en wat ze moeten meenemen en hoe ze herkend kunnen worden. Maar we zien allemaal de beelden van iedere dag. Het is daar totale chaos. En een van deze mensen is na 24 uur wachten voor een poort die niet open ging, is ze weer naar huis gegaan. Ja. Vandaag een tweede poging gedaan. Ja, want u zegt ze krijgen instructies. Wat voor instructies zijn dat? Dat zijn bijvoorbeeld dat je voor 24 uur eten en drinken mee moet nemen. Waar je moet melden en ook wat voor herkenningstekens je moet voeren. Ja, wat dat zijn kan ik natuurlijk nou niet zeggen, want anders gaat iedereen dat doen. Oh, ja. Maar in ieder geval dat je als Nederlander eruit gepikt kunt worden. Ja, ja. Hè, dus ja, dus daar moet je aan denken, aan dat soort hele simpele dingen. Ja, goed, dan dat nieuws van vandaag. Hè. Eerst Joe Biden vanochtend, die zei van ja, nou ja, we doen ons uiterste best, maar als we langer moeten blijven, dan doen we dat. Daar zijn we over aan het overleggen in ieder geval. Ik en mijn generaals. En toen die uitspraak van die woordvoerder van de Taliban, die zegt dat is een rode lijn. Die Amerikanen moeten voor 31 augustus het land uit, want dat hebben we nou eenmaal met ze afgesproken. Verwacht u dat de Amerikanen zich daaraan gaan houden? Ja, met zekerheid op de voordeur. Maar ja. Ik denk dat de Amerikanen onder hele grote druk komen te staan. Mm-hmm. Ook morgen bij de G7 door andere landen zeggen ja, je moet deze operatie doorzetten totdat vrijwel alle mensen die daar recht op hebben zijn afgevoerd en geëvacueerd uit Kabul. En als het langer is dan 31 augustus, dan is dat langer. Ik begrijp ook het standpunt van de Taliban, want je moet er nu heel duidelijk zijn op dit moment. Maar uiteindelijk denk ik dat de Taliban zowel qua militair vermogen wat de Amerikanen en de NAVO daar hebben, als ook een beetje in de kader van de goodwill-campagne die ze toch optuigen de afgelopen dagen, dat ze uiteindelijk daar toch ook wel in zullen meegaan. Maar goed, we gaan het zien. Het is onvoorspelbaar. Ja. Kan het ook zijn dat ze, enerzijds moeten ze zichzelf natuurlijk als de heersende macht profileren, dus dan stel je ook zo'n eis, maar kan het ook zijn dat ze het gebruiken in onderhandelingen bijvoorbeeld, dat ze proberen andere dingen terug te krijgen van de Verenigde Staten om dan te kunnen zeggen oké, en dan mogen jullie wat langer blijven wat ons betreft? Nou ja, mijn ervaring met de onderhandelingen, ook met de Taliban, is dat nooit iets voor niets is. Mm-hmm. Dus we zullen ongetwijfeld kijken wat ze daarvoor terug kunnen krijgen. En wat zou dat dan kunnen zijn? Ja, dat zou van alles kunnen zijn. Dat zou kunnen zijn financiële hulp, dat verwacht ik niet. Maar andere afspraken omtrent mogelijke andere interventies, dat ze allemaal kunnen. Dat ze bijvoorbeeld niet dat verzet daar in de Panjshirvallei gaan steunen of zo? Ja, dat denk ik niet. De Panjshirvallei en dat is toch wel ook de toekomst in hele grote lijnen. Afghanistan is nog verre van onder volledige controle van de Taliban, omdat de stammen En de toegang van de stammen tot de distributie en de verbouw van opium, dat speelt zo'n belangrijke rol. Dat gevecht, om het zomaar eens letterlijk en figuurlijk te noemen, is nog lang niet gevoerd. En de Panjshirvallei is er alleen maar een voorbeeld van. Ja. Maar met name de noordelijke volken, daar verwacht ik wel de komende weken en maanden dat er een barsten gaan ontstaan met de ad hoc coalitie die ze nu hebben met de Taliban. Ja, en zeker misschien als ze niet in een regering worden opgenomen. Nou ja, dat is natuurlijk altijd het probleem met Afghanistan, dat er zoveel etniciteiten zijn, dat er altijd stammen buiten de boot vallen in de regering en niet aan de macht zitten. Dat is ook het probleem wat deze regering heeft gehad. Dat die te weinig steun had onder de belangrijke stam in Afghanistan. Ja, dan kiezen de stamhouders op een gegeven moment eigen voor hun geld. En dan gaan ze naar de sterkste toe, als ze zien wie de zwakste is. Ja, ja. Het schijnt dat het vooral het zogenaamde Haqqani-netwerk is dat nu de scepter zwaait rond die luchthaven. Een radicale tak van de Taliban. Veel zelfmoordaanslagen gepleegd. Door de Amerikanen op de lijst van terroristische organisaties gezet. Wel pijnlijk dat ze daarmee nu moeten onderhandelen. Doen ze dat? Ja, ik denk dat er altijd achter de schermen onderhandelingen zullen zijn tussen de Taliban en de Verenigde Staten. Want zijn ook, ik zeg niet dat ze elkaar goed kennen, maar in Qatar zijn natuurlijk al tijdenlang onderhandelingen gevoerd. Maar ook bij ons, toen ik in Kandahar zat, toen spraken we af en toe met de Taliban. Bijvoorbeeld om de Taliban wilde dan graag doden na een operatie kunnen terughalen. En dat kon als wij ze dan de kans kregen om bijvoorbeeld kinderen in een bepaald gebied te kunnen inenten tegen polio. Dus het zit altijd iets wel van pragmatisme naast een enorme huiveringwekkende kijk naar de menselijkheid en de waarde van de humanitaire oorlogsrecht. Dat is een hele rare beweging, de Taliban, als je daarnaar kijkt. Ja, ja. Goed, u zei al, u verwacht zeker ook morgen die G7, de groep van 7 rijke industriële landen, dat daar zware druk op de Verenigde Staten wordt uitgeoefend om zo lang mogelijk te blijven of zo lang als nodig is. Stel nou dat dat niet gebeurt. Kan Nederland, kunnen wij om te zorgen dat de Nederlandse evacuees, noem ik ze maar even, daar wegkomen, überhaupt zonder de Amerikanen nog iets beginnen? Nee. Het antwoord is gewoon klip en klaar nee. Je moet weten dat echt de meest belangrijke middelen die we daar nodig hebben, en dan praat je over vliegtuigen, logistiek, maar ook verbindingen via de ruimte, die zijn binnen de NAVO bijna allemaal Amerikaans. Mm-hmm. Als Europa kunnen wij eigenlijk niets zonder de Amerikanen. Dus op het moment dat de Amerikanen zeggen, wij gaan weg, dan is er eigenlijk nog maar één optie. Wij gaan ook weg. Ja, ja, er is dan sprake van dat de Turken misschien iets zouden kunnen doen op het vliegveld, maar dat is allemaal volstrekt. Ja, maar een beetje een rare uitspraak over Turken, dat is een klein bier. Mm. De echte middelen die je daar gewoon nodig hebt om robuust te kunnen optreden naar de Taliban als het echt nodig is, die zijn dan gewoon weg. Ja. En de Turken hebben altijd een aparte band gehad met Afghanistan. Dus misschien dat ze iets op klein niveau kunnen gaan regelen. Maar we moeten niet denken dat we nog hordes vluchtelingen naar de strek van de Amerikanen als Europa terug kunnen halen. Dat is onmogelijk. Luitenant-generaal buitendienst Mart de Kruijf. Dank u zeer. Small town girl, Coca-Cola grin, honeysuckle skin, born beneath the ready sign of a strawberry moon. Small town girl shows up for her friends, crazy about the band. I was there when she first put away childish things. We had spring in our heels, unwavering forces, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. traded school for wedding rings and rent, invitation sent of you and him by a barn out on the edge of town. Small town girl, put your dreams on ice, never thinking twice. Some you'll surely forget, and some that you never will. There was a promise in our stride, but we changed courses, head first into the unknown. Like runaway horses in a fever till the end, and every step is a silver prayer in the face of a hard wind. Like runaway horses, it's a long way back home again. With every step is a silver prayer in the face of a hard wind. The Killers waren dat met Runaway Horses. Behalve van vliegschaamte heb ik ook ernstig last van palingschaamte. Want ik ben dol op paling, maar het dier wordt ernstig bedreigd. Daarom proberen ze in Volendam paling te kweken. En dat is nog niet zo makkelijk als je dat misschien zou denken. Hoe kweek je deze vis? En waarom is het zo belangrijk dat het gebeurt? Ik ga dat bespreken met Rick Leemans. Hij is marinebioloog en betrokken bij Glasaal Volendam. Dat is de instantie die die paling probeert te kweken. Goedenavond, Rick. Goedenavond. Ja, de palingstand is in Nederland de afgelopen 50 jaar met 95% gedaald. Hoe komt het eigenlijk dat het zo slecht gaat met de paling? Nou, daar zijn tal van redenen voor. Ja, ik zit er niet zo ver in dat ik weet van welke invloed nou het grootste is. Maar nee. Habitatverkleining is een enorm heikel punt. Gewoon en ook minder plekken. Bijvoorbeeld doordat we polders hebben gemaakt in de Zuiderzee. Inderdaad, er is heel veel migratieroutes die door de paling gebruikt worden. Die zijn geblokkeerd of gestremd. Mm. En dat maakt het moeilijk om Europa in te trekken en ook om Europa weer uit te trekken. En daarnaast is er natuurlijk van allerlei andere dingen, bodemvervuiling. Ja. En de visserij heeft ook een invloed. En met name dat in- en uittrekken, dat is essentieel voor de voortplanting van de paling. Want die plant zich niet hier voort, hè? Nee, dat gebeurt zo'n 6000 kilometer verderop. En dat is in de Sargassozee en daar planten ze waar zich. Waar is de Sargassozee? Dat ligt voor de kust van Bermuda. Dus bij de Bermuda-driehoek een beetje in de buurt. Oké, dus ze zwemmen de hele Atlantische Oceaan over? Ja. En daar worden ze volwassen en daar leggen ze hun eitjes. En de larfjes die dan uit die eitjes komen gekropen, die doen er dan een jaar tot 3 jaar over om weer terug voor de Europese kusten te komen als glasaaltje. Ja, ja. En daar zeg je het woord glasaaltje. Dat is dus een kleine paling. Ja. En die proberen jullie te kweken, hè? Nu, klopt. In Volendam. Ja. Ja, omdat de palingsector op dit moment in de palingboerderijen gebruik maakt van glasaal als pootdiertje om uit te laten groeien tot paling die je kunt roken en consumeren. Want er wordt al paling gekweekt, maar dat doen ze dan met echte glasaaltjes, zou ik maar zeggen. Ja echt. Ja, ja. Het vermeerderen van de paling zelf, dus de voortplanting ervan, dat gebeurt niet in de kwekerij. Alleen wel het grootbrengen van. En wij proberen nu ook die voortplanting te doen in onze kwekerij. Maar hoe doe je dat? Heel veel proberen. wij hebben. Beschrijf het proces eens. We hebben moeders, die kopen we in. Ja. En die gaan we volwassen maken. In principe zijn in gevangenschap de dieren niet geslachtsrijp te krijgen. Dus ja, daar zit een blokkade in de hersenen waar wij die we moeten omzeilen. Toen we 10 jaar geleden begonnen met dit onderzoek, was dat nog redelijk lastig. Was er zo'n 30% van de dieren die we eitjes konden laten leggen. Op dit moment kunnen we alle vrouwtjes eitjes laten leggen. En okay. Een groot deel daarvan ook echt met larfjes tot gevolg. En, dus dat is al een eerste belangrijke stap? Dat is een... Ja, die jullie inderdaad. Hebben gezet. Ja, ja daar hebben we een aantal jaren over gedaan om zover te komen. En nu zijn we zover dat we die larfjes die geboren worden, die kunnen we een aantal weken in leven houden. En die kunnen we ook voeren. Alleen is het zo dat we niet weten wat ze nou exact nodig hebben qua nutriënten, qua voedingsstoffen. Waarom weten we dat niet? Ja, daar is nog heel weinig over bekend. Dus in de natuur kunnen we niet zeggen van nou, ze eten dit, dus dan moeten we ze dat voeren. Dat komt simpelweg omdat het veel te ver weg is om echt goed onderzoek te kunnen doen. Die Sargassozee is te ver weg. Klopt, ja. Oké. Okay. Dus daar één keer in de zoveel jaar gaat er een expeditie naartoe. Die kan dan een beperkte tijd op één plek wat data verzamelen en dan gaan ze weer terug. Dat is niet uitvoerig genoeg voor ons om echt ons hele bedrijfsproces op in te kunnen richten. Nee, oké, dus jullie zijn zover. Je kan die vrouwtjes vruchtbaar maken en larfjes laten produceren. Dus, ja. dus je kan ze ook bevruchten. Je kan mannetjes en vrouwtjes of sperma en eitjes bij elkaar brengen. En je hebt dan dus larven. Jij werkt in die zogenaamde larvenkamer. En ze kunnen een paar weken leven, maar ja. Veel verder komen jullie nog niet. Wat doe jij daar dan de hele dag? Nou, wij proberen ten eerste om de waterkwaliteit zo goed mogelijk te houden. Ja. Zodat de larfjes echt in het schoonste water zitten wat we kunnen krijgen. En daarnaast gaan we ook voer toebrengen aan het water. En hoe bedoel je, zegt we weten niet wat ze eten. Probeer je dan maar wat? Ga je gewoon naar de winkel en koop je vissenvoer en kijk je hoe het uitpakt? Bij wijze van spreken. Oh, ja, okay. Op dit moment kopen we inderdaad gewoon voer in bij voerproducenten. En we proberen dat. Want voor andere vissoorten is er bijvoorbeeld wel gewoon voer beschikbaar. Wij denken dat de paling net een andere samenstelling nodig heeft. Maar wij zitten nu nog echt in de verkennende fase van wat gaat er wel in en wat gaat er niet in. Ja. En daarna wordt de stap, hoe krijgen we dat voer dan specifiek goed voor de paling? En tot nu toe gaan ze gewoon na een paar weken dood? Ja. Daar komt het op neer? Ja, feitelijk verhongeren ze eigenlijk. Want ze eten het helemaal niet? Of verdragen ze het niet? Of? Ja, ze eten het wel, maar ze kunnen het niet verteren. En als ze het al kunnen verteren, dan zitten er in ieder geval niet de juiste voedingsstoffen in. Maar zo'n palinglarfje die krijgt een voedselreserve mee vanuit het ei. En daar doen ze dan de eerste 3-4 weken op. En wij kunnen ze dus 3 à 4 weken laten overleven in onze bakken. Ja. Net een paar dagen langer. Nou begrijp ik dat het is een keiharde strijd. Hè? Voor Volendam is het natuurlijk een erekwestie om de paling in huis te houden, zou ik maar zeggen. Maar bijvoorbeeld Japan en Denemarken zijn ook heel druk bezig met te proberen dit. Zijn die al verder? Of? De Japanners die kunnen al Japanse paling kweken. Dat is een andere aanverwante soort die al wel een hele tijd geleden gesplitst zijn als je het evolutionair bekijkt. Mm. Dus ja, die kunnen paling kweken, maar een andere soort. En in Denemarken zijn ze er inderdaad ook mee bezig vanuit een universiteit om daar onderzoek naar te doen. En die zijn samen met ons de kopgroep eigenlijk van Europa op het gebied van de palingreproductie. Maar je zegt samen met ons. Werken jullie samen of zijn jullie concurrenten? Want als je samenwerkt, dan zou ik zeggen bel even naar Tokio en vraag wat ze daar te eten geven. Ja, er wordt gewoon wetenschappelijk gepubliceerd. Dus er is het een en ander bekend over wat er in Japan werkt. En met Denemarken hebben we ook gewoon goede contacten. Maar het is niet zo dat we echt het achterste van de tong laten zien. En ook andersom is dat niet zo, gebied de eerlijkheid te zeggen. Hoe groot zijn de belangen? Nou, Glashal Volendam is 10 jaar geleden opgericht. Echt door Volendammers. Ja. Die hun eigen spaarcentjes in het bedrijf hebben gestopt. Want het leeft daar, hè? Het leeft daar, ja. Ja. Waar blijkt dat uit? Ik kan over straat in Volendam, maar ik krijg nog regelmatig de vraag van en zijn jullie er al? En hoe lang duurt het nog? Ja, ja. Dus we merken echt dat het leeft en iedereen draagt het bedrijf ook een warm hart toe. Ja. Dus dat is heel fijn om te merken. Ja. Maar doordat die mensen hun eigen geld erin hebben gestopt, ja, kunnen wij ons werk doen. Dus er zijn 4 biologen in dienst die de palingreproductie onderzoeken. En als wij vervolgens dan die kennis gaan doorvertellen naar iedereen die er niet voor betaald heeft. Dat begrijp ik. En het is natuurlijk een erekwestie voor Volendam ook. Maar hoe groot zijn de financiële belangen, afgezien van die mensen die hun geld erin hebben gestoken? Wat valt er te verdienen met gekweekte paling? Miljoenen. Ja, op dit moment is 1 kilo glashaal op de zwarte markt dan wel 1500 euro waard, zoiets. En wij denken dat op het moment als wij ook tegen die prijzen of vergelijkbare prijzen kunnen gaan verkopen, dan gaat het echt over miljoenen. Als we nou een veilige prijs hebben berekend op basis van de legale kweek en of de legale vangsten, dan zijn miljoenen ook mogelijk. Heb je aandelen? Ik heb aandelen, ja. Oké, nou dan wens ik je heel veel succes. Hartstikke bedankt. Marinebioloog Rick Leemans, dank je wel. Tessa Rose Jackson was dat, Again and Again. Koningin Elizabeth laat haar privécollectie tentoonstellen in de Queen's Gallery. Die is in Buckingham Palace. Want haar privé schilderijengalerij, waar ze normaal hangen, die wordt opgeknapt. En dus laat ze maar liefst 65 meesterwerken zien aan het publiek. En dat gaat dan onder meer om 5 Rembrandts, een Vermeer en portretten van Rubens. Ik spreek erover met Wim Pijbers, kunsthistoricus en oud-directeur van onder meer het Rijksmuseum. Goedenavond, meneer Pijbers. Ja, goedenavond. Ja, dat is nogal een collectie. Hoe komen de winstertjes aan al die kunstwerken? Stevig doorverzamelen, goede smaak en de middelen om het te kopen. Ja. En af en toe ook dingen gekregen. Diplomatieke giften. En dat al generaties lang. En dat culmineert dan in wat het nu is. Een kolossale collectie. Ja, zo klinkt het wel. Is er één winster geweest de afgelopen eeuwen die speciaal verstand van kunst had? Die echt aan de basis van deze collectie heeft gestaan? Het gaat al lang terug. Charles I, dat is, die heeft eigenlijk de basis gelegd. Hmm. Dan zitten we begin van de 17e eeuw. Yeah. Die werd echter van de troon gestoten. En daarna, toen nam het echt een hoge vlucht. Dus vanaf ongeveer 1660. En in één rechte lijn tot op heden is het doorverzameld met een aantal hele sterke verzamelaars. George III, George IV. Dat zijn dan, als je het precies wil weten. Ja, ik wil het precies weten. Ja, nou, dat zijn de grote verzamelaars of de grote Hebberts. die hebben echt, en dan zitten we het begin van de 19e eeuw, dus zeg maar 1800 tot 1820. Toen is er echt een ongelofelijke hoeveelheid kunst richting de paleizen gegaan in Engeland. En dat is, tot op de dag van vandaag is dat eigenlijk wel doorgegaan. Niet meer in hetzelfde tempo als toen, maar het gaat gestaag door. Ja, en weten we bijvoorbeeld wanneer die Rembrandt of die Vermeer of die Rubens, wanneer die zijn aangekocht? En... Ja, dat is eigenlijk heel nauwgezet bekend, omdat het zit in een trust. Dus in de aankondiging werd even gezegd dat het privébezit is van de koningin. Dat is niet helemaal correct. Zij heeft het ondergebracht in wat dan heet een trust. Ja. Daarmee is het nog wel een private aangelegenheid, zo is het wel. Maar het is niet van haar persoonlijk. Maar het is privaat bezit wat dan in een trust wordt beheerd. En ook na haar dood wordt doorgegeven naar haar opvolger. Wie dat dan ook is op dat moment. Ja. Maar de hele collectie en ook de kroonjuwelen en de paleizen en dat soort bezittingen, die zijn, dat is een enorm bezit. En dat zit dus in dit soort trusts. Ja. En, maar dat is dus goed, dat is allemaal goed gedocumenteerd en beschreven. Ja. Is dat openbaar? Hoe verborgen waren die kunstschatten eigenlijk? Nou, Die zijn eigenlijk veel minder geheim en verborgen als dat je op het eerste moment zou denken. Ik heb er nog even, wat koninklijke collecties nagezocht vanavond. Ja. En uitgerekend die Engelse, die is dus fantastisch gedocumenteerd. Het is een geweldige website van de Royal Trust. Die dus precies aangeeft de kunstwerken, de namen, de verwervingsdata, de persoon die het verworven heeft, of het een schenking is. Van Rubens is bijvoorbeeld bekend dat toen hij als schilder, maar ook als diplomaat, want Rubens was beide, naar Engeland ging. Hij gaf als geschenk het Koninklijk Huis een portret van zichzelf, van Rubens, als een soort, als een soort etalage van zijn kunnen. Aha. En die Rubens is dus nog steeds in koninklijk bezit. Ja, ja. Weten wij eigenlijk iets over de voorkeur van de Queen zelf? Bij welke schilderij blijft ze normaal het langst staan? Dat is een beetje gissen. Er zijn wel, als je een beetje door de jaren heen kijkt van wat zijn er voor snippers aan informatie bekend, dan geeft zij wel aan dat de Hollandse meesters behoorlijk bij haar in de smaak vallen. Hmm. Dat is op zich is dat wel grappig, want die Hollandse meesters die gaan nou juist over het alledaagse. En als er nu iets niet alledaags is, dan is dat wel dat... dat hebben we ook gezien in The Crown natuurlijk. Dat is dat Engelse koningshuis. Nee, ja. Wat natuurlijk totaal van een andere orde is dan de boertige scènes die we kennen van Jan Steen of Hobbema of dat soort taferelen. Hmm. Maar die Hollandse meesters die doen het dus heel goed. En de Vermeer, naar verluid, er is ook een prachtige Vermeer in de collectie. Want wat is dat voor Vermeer? Wat is het verschil? Dat is een schilderij wat in ongeveer 1760 in koninklijk bezit is beland. Hmm. Destijds als een Frans van Mieris. Dus niet als een Vermeer, maar als een verkeerde toeschrijving. Maar naderhand bleek het dus een Vermeer te zijn, dus dat was alleen maar goed. Het schilderij wordt er zelf ook niet minder van, maar het is een prachtig schilderij. En we zien daar een liefdeskoppel op, in zo'n typische Vermeer-setting. Een vrouw achter een spinet en een man die mee musiceert. En dat gaat dan over de volmaakte liefde en dat soort zaken. Ja. En er wordt gefluisterd dat dit schilderij bij de koningin op de slaapkamer hangt. Oké, op de slaapkamer zelfs. Ah. Jazeker. Tja, je zal maar van meer boven je bed hebben. De Rembrandts die erin zitten, zijn dat ook echt bijzondere stukken? Ja, zeker. Er zijn op dit moment nog 5 Rembrandts in de collectie. En die hangen ook nu in een tentoonstelling die in de Queen's Gallery te zien is. En deze 5, die zijn echt allemaal van formidabele kwaliteit. Rijksmuseum, Mauritshuis niveau. Hmm. En dat, een Agathe Bas. Wat overigens een portret van een vrouw is. En deze Rembrandt is, wat dan heet, de poster girl van de tentoonstelling. Dus dat Rembrandt goed ligt. Ja, ja. Dat wordt eigenlijk wel uitgedragen door het feit dat juist deze Rembrandt, wat een fenomenaal portret is, ja. De bezoekers moet trekken naar die Queensgalerie, die nu post-covid weer mondjesmaat open gaat. Ja. Zijn de Windsors eigenlijk een uitzondering? Of zijn ze extreem rijk qua kunstcollectie? Of hebben andere koningshuizen ook wel wat hangen? Er zijn Zweden, Denemarken, Spanje, Liechtenstein. Er zijn wat vorstelijke collecties die voor het grootste gedeelte trouwens wel publiek te zien is in de plaatselijke paleizen. Die dan op afspraak of soms wat meer open te bezoeken zijn. Maar de collectie van het Engelse Koningshuis die spant de kroon. Sowieso in omvang en in kwaliteit, in alle opzichten. Ja. En weten we ook waar precies wat hangt? Of zijn er ook ergens nog wel koninklijke paleizen waar meeste werken hangen waar we geen weet van hebben? In de wereld? Ja. Ik zou geïnteresseerd zijn in de keizerlijke collectie in Japan bijvoorbeeld. Die ook wel bezig zijn met een museum. Het is een vrij klein museumpje wat ze daar op de paleisterreinen hebben. En daar wordt aan gewerkt, heb ik uitgezocht, om daar een iets groter museum van te maken. Maar ik denk dat het de keizerlijke traditie in Japan, die gaat ook heel ver terug. Ja. Dus daar moeten ook allerlei diplomatieke giften zijn uit het verleden. En de keizer, zowel in China destijds, toen dat nog toen daar nog een keizer was, maar ook in Japan. Ja, dat was echt de allerhoogste. Dus de allerbeste kunstenaars werkten voor het hof. En de allerbeste geschenken werden daar gegeven. Dus ik maak me nog wel eens illusies dat daar nog wel enorme schatten te ontdekken zijn. Oké. Nou, ga naar Tokio, zou ik zeggen. En gewoon even aanpappen. Gaat u naar Londen? Gaat u kijken? Ja, als het even kan, zou ik graag naar Londen gaan. Overigens zijn er een aantal werken uit die koninklijke collectie. Die zijn in 2016, 2017 in Nederland te zien geweest. Okay. In het Mauritshuis. Maar de echte top hangt nu in Londen. Dus goed, dat is tot 13 februari, zag ik. Van 2022 is dat te zien in de Queen's Gallery. Erg de moeite waard. Op naar Londen. Hartelijk dank, Wim Pijbers. Morgen zit hier Wilfried de Jong. ...25 jaar Gergiev Festival met als thema Sint-Petersburg. Van 15 tot en met 19 september in Rotterdam. Bestel je kaarten op gergievfestival.nl. Yes, zo blij dat ik ook nu gewoon naar school kan. Mijn ouders ook trouwens. Ik ben Sam. Ik doe mijn HAVO bij Infinity College. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bent u leverancier van bulkgoederen? Met het UtoDAS tankinhoudmeetsysteem kunt u uw logistieke prestatie sterk verbeteren en de kosten van voorraad en transport tot wel 40% verminderen. UtoDAS. Meten en weten op afstand. Ontdek MAVO, HAVO, VWO bij Infinity College. Maak kennis met Infinity College in Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den Haag of Eindhoven. Infinitycollege.nl. Word jezelf. Bespaar tot 40% op uw voorraad en transportkosten met UtoDAS. Kijk op utodas.nl. Scherp blijven zien? Nieuw van Avogel? Oogtabletten om scherp te blijven zien. De tabletten met zink zijn goed voor het gezichtsvermogen en ondersteunen de conditie van het oog. Avogel helpt. Misschien weet je al dat je het wil, maar nog niet precies met wie. Het opwekken van energie. In dat geval zouden we je willen zeggen, met ons natuurlijk. Want Sunrock is het best en meest betrouwbaar. Als je het ons vraagt. Maar als je liever iemand anders vraagt, ook goed. Als je het maar doet. Tover je dak om tot zonnepark. Geef groen licht aan Sunrock. Ga naar sunrock.com. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. NPO Radio 1.